श्री पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 7। मंदिर में पुराण की कथा करावा थी तथा सुपात्र ने दान आपवा थी मळनारी सदगति विषय एक आख्यान तथा गोपीचंद ना तिलक नो महिमा। महादेव जी कहे छे, हे नारद, आ संदर्भ में ज्ञानी पुरुषों एक प्राचीन इतिहास कहता होय छे। आ इतिहास अत्यंत पुरातन पुण्यदायक सर्व पापों ने हरी लेनार तथा शुभकारक छे। हे देवर्षे, ब्रह्मपुत्र सनंत कुमारे ब्रह्माजी ने नमस्कार करीने मने आ उपाख्यान संभळाव्यु हतु। सनंत कुमार बोलिया, एक दिवस हूँ धर्मराज ने मळवा गयो हतो। त्यां तेमणे खूब प्रसन्नता अने भक्ति साथे विविध प्रकारनी स्तुतिओ द्वारा मारो सत्कार कर्यो, पछी मने आसन आप्युं। त्यां बैठा पछी मैं एक अद्भुत बात जोई। एक पुरुष सुवर्णना विमान पर बेसीने त्यां आव्यो। तेने जोईने धर्मराज आसन परथी उभा थई गया अने आवेला पुरुषनो हाथ पकड़ीने तेमने अर्ध वगैरे द्वारा तेमनो पूर्ण संपूर्ण सत्कार कर्यो। त्यार पछी तेमणे आ प्रमाणे तेमने कह्युं, धर्मे कह्युं, हे धर्मद्रष्टा महापुरुष, तमारुं स्वागत छे। हूँ तमारा दर्शन थी प्रसन्न छु। मारी पासे बेसो अने मने ज्ञाननी वातो संभळावो, त्यार पछी ब्रह्माजी पासे जजो। सनंत कुमार कहे छे, धर्मराजना आ प्रमाणे कहता ज एक बीजो पुरुष उत्तम विमान पर बेसीने त्यां आवी पहोंच्यो। धर्मराजे तेनुं पण विमान पर ज पूजन कर्युं तथा जे प्रमाणे पहला आवेला मनुष्य साथे सांत्वना पूर्वक वार्तालाप कर्यो हतो, तेज प्रमाणे आ नवा आवेलाना साथे पण कर्यो। आ जोईने मने खूब आश्चर्य थयुं। मैं धर्मराज ने पूछ्यु, आमणे एवुं शुं कर्म कर्युं छे जेना कारणे तमे बहु ज संतुष्ट थया छो? आ बन्ने द्वारा एवुं क्यूं कार्य थयुं छे जेनुं आटलुं उत्तम फळ छे? तमे तो सर्वज्ञ छो, तेथी मने जणावो के क्या कर्मना प्रभावथी आमने दिव्य फळनी प्राप्ति थई छे? मारी वात सांभळीने धर्मराजाए कह्युं, आ बन्ने करेला कर्मनी वात कहूँ छू, सांभळो। पृथ्वी पर वैदिश नामनुं एक प्रसिद्ध नगर छे। त्यां धरापाल नामे एक प्रसिद्ध राजा हता, जेमणे मंदिर बनावरावीने जेमां भगवान विष्णुनी स्थापना करी। ते नगरमां जेटला लोको रहता हता ते बधाने तेमणे दर्शन करवानो आदेश आप्यो। नगर में बनेलू आ भगवान विष्णुनु मंदिर लोको थी ठसाठस भराई गयु। त्यारे राजाए प्रथम ब्राह्मणों वगैरह नु पूजन कर्यु। पछी ते महान बुद्धिमान राजाए इतिहास पुराणों ना ज्ञाता एक श्रेष्ठ ब्राह्मण नु के जे विद्वानों में श्रेष्ठ हतो वाचक तरीके विशेष पूजन कर्यु। पछी क्रमशः गंध पुष्प वगैरह उपचारों थी ग्रंथनी पण पूजा करीने राजाए वाचक ब्राह्मण ने विनयपूर्वक कह्यु, हे द्विजश्रेष्ठ, मैं आज भगवान विष्णुनु मंदिर बनावड़ाव्यू छे, तेमा धर्म विषयनी कथाओ सांभळवा माटे चारे वर्णना लोको आव्या छे, तेथी तमे ग्रंथनु वांचन शुरू करो। आ प्रसंगे आ सोना मोहरो श्रेष्ठ आजीविकाना रूपमां ग्रहण करो अने एक वर्ष सुधी दररोज कथा संभळावता रहेजो। वर्ष पूरू थया पछी फरीथी धन आपीश। मुनिश्रेष्ठ, आ प्रमाणे राजाना आदेश थी त्यां पुण्यमय कथा वार्ताओनो क्रम चालू थई गयो। वर्ष पूरू थता थता आयुष्य क्षीण थवाना कारणे राजानो मृत्यु थई गयुं। त्यारे मैं तथा भगवान विष्णुए पण एमना माटे स्वर्गलोकमांथी विमान मोकल्युं हतुं। आजे बीजा ब्राह्मण अहीं आव्या हता, तेमणे सत्संग द्वारा उत्तम धर्मनुं श्रवण कर्युं हतुं। श्रवण करवाथी श्रद्धाना कारणे एमना हृदयमां परमात्मानी भक्तिनो उदय थयो। मुनिश्रेष्ठ, पछी तेमणे ते वाचक महात्मानी परिक्रमा करी अने तेमने एक मासा एटले के एक ग्राम सोनानुं दान कर्युं। सुपात्रने दान आपवाथी एमने आवा फळनी प्राप्ति थई छे। हे मुनि, आ प्रमाणे आ कर्म के जे आ बन्ने कर्युं हतुं ते मैं कही संभळाव्युं। महादेवजी कहे छे, जे ज्ञानी पुरुष आ पुण्य प्रसंगनुं महात्म्य श्रवण करे छे तेमने कोई जन्म में क्या दुर्गति थती नहीं। हे देवर्षि प्रवर, हवे बीजी बात कहू छू, सांभळो। गोपी चंदन नु महात्म्य जेवू मैं जोयू अने सांभळ्यू छे तेनु वर्णन करू छू। ब्राह्मण क्षत्रिय अने वैश्य के शूद्र कोई पण केम न होय, જે વિષ્ણુનો ભક્ત થઈને તેમની ભક્તિમાં તત્પર રહીને પોતાના અંગોમાં ગોપીચંદન લગાવે છે તે ગંગા જળથી સ્નાન કરનારની જેમ બધા દોષોથી મુક્ત થઈ જાય છે. કલ્યાણની ઈચ્છા રાખનાર વૈષ્ણવ બ્રાહ્મણોને માટે ગોપીચંદનનું તિલક કરવું એ જરૂરી કર્તવ્ય છે. કપાળમાં દંડના આકારનું, વૃક્ષસ્થળમાં કમળ જેવું, ભુજાઓમાં મૂળ ભાગમાં વાંસના પાંદડા જેવું તથા બીજા અંગોમાં દીવા જેવું ચંદન લગાડવું જોઈએ, અથવા જેવી રૂચિ હોય તે પ્રમાણે જુદા જુદા અંગોમાં ચંદન લગાડવું. એના માટે કોઈ ખાસ નિયમ નથી. ગોપીચંદનનું તિલક કરવા માત્રથી બ્રાહ્મણથી લઈને ચાંડાળ સુધી બધા મનુષ્ય શુદ્ધ થઈ જાય છે. જે વૈષ્ણવ બ્રાહ્મણ ભગવાન વિષ્ણુના ધ્યાનમાં તત્પર થઈને તેનામાં તથા વિષ્ણુમાં ભેદ માનવો જોઈએ નહીં તે આ લોકમાં શ્રી વિષ્ણુનું જ સ્વરૂપ છે. તુલસી પત્ર અથવા તુલસીના કાષ્ટની માળા ધારણ કરવાથી બ્રાહ્મણ અવશ્ય મુક્તિનો ભાગી થાય છે. તુલસી પત્ર માલામ ચ તુલસી કાષ્ટ સંભવામ ધૃત્વા વૈવ બ્રાહ્મણો ભૂયાન મુક્તિ ભાગી ન સંશય. 30મા અધ્યાયનો 19મો શ્લોક. મૃત્યુના સમયે પણ જેના કપાળમાં ગોપીચંદનનું તિલક હોય છે તે વિમાન પર બેસીને વિષ્ણુના પરમ પદને પ્રાપ્ત થાય છે. નારદ, કળિયુગમાં જે લોકો ગોપીચંદનનું તિલક ધારણ કરે છે તેમની ક્યારેય દુર્ગતિ થતી નથી. હે બ્રહ્મન, આ પૃથ્વી પર જે શરાબી, સ્ત્રી અને બાળકોની હત્યા કરનારો તથા અજાણી સ્ત્રી સાથે સમાગમ કરનારો હોય છે તેઓ ભગવદ્ ભક્તોના દર્શન માત્રથી પાપ મુક્ત થઈ જાય છે. હું પણ ભગવાન વિષ્ણુની ભક્તિથી વૈષ્ણવ થયો છું. અધ્યાય 7 સમાપ્ત. બોલો શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય.